ज्ञान सम्भूतम् रिक्तम् ज्ञानासीनात्मनः चित्वेन संशयम् योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्याय।